राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आसीन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बहुत बार सही है फिर भी कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर जाना है। यह बात सब भाई बहनों को पक्की जान लेनी चाहिए। हमें यहाँ रहने वाले नहीं है, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के बेटे बेटी हैं। तो परमात्मा का धन अपने घर जाना है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी है। संसार में रहना है ये नई बात है, ये नई बात है, ये नहीं परमात्मा बनना खरी बात है एकदम। अब फिर कहीं जाओ होते ही नहीं, घर पहुंच गए मुसाफरी मिटी, घर नहीं पहुंचे तब तो मुसाफरी रहती है। बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े विश्राम वगैरह में रहो है मुसाफिर मुसाफिर, और घर पहुंचने पर बड़े टूटे छप्पर ही हो गए। तो परमात्मा को प्राप्त करना है वो अपने घर पहुंचना है। सबके लिए बात है, सबके लिए, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब सबके लिए, सबके लिए बात है। हिंदुओं के लिए विशेष सुविधा है और हम शास्त्रों में इतनी बात झूठ नहीं है। कई शास्त्रों में स्त्री की मूर्ति नहीं होती, हमारे स्त्रियों के शास्त्र शांति प्रदान करते सबके लिए खुला मार्ग। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति वो कठिन मतलब कठिन नहीं है, ये तो घर की बात है। भोगों में आसक्ति करी दो बात, भोग और संग्रह, भोगे से जो प्रयोगता ना सुसार भोग होना और पदार्थ में संग्रह करना, ये दो में आसक्ति है यही बता है। आसक्ति न हो तो घरों में बैंक हम बहुत रुपये बढ़े क्या हमारे मानते हैं, ऐसे ही हमारे पास में होने पर हमारे पास माने ही नहीं, मेरी माँ वे मानते नहीं, मेरे रुपये कभी नहीं मानते। रुपये में जो सत्ता और महत्ता दी है ये मानते, सत्ता दे करके महत्ता दे दी, संसार को सत्ता और महत्ता दे दी, ये भूल है, ये हमारी कई भूल है। इस वास्ते मिटाने की हमारे पर ही जिम्मेदारी है, हमारी की वो भूल गुरु से कहीं मिटा हुए, हमारी की भूल को मिटा दे काम ठीक हो गया। महात्माओं के भगवान के भूल है नहीं, भूल से मिट गई। यदि यात्रा न पुनर्मोह एवं ऐसी बात जिसको जानने के बाद जानना बाकी है, न घातव्य मोहिष्य आत्मनियत हो मई कहीं मेरे लोग जान लो इतनी में जगह के बाद है निशी आत्मा ने अथवा मई पहले अपने में देखेगा फिर भगवान देखेगा। सर्वोपरि है परमात्मा, तुषा न पर किंचित साकाश परमात्मा अपन स्वरूप नवान स्वरूप सबसे श्रेष्ठ बात इतनी सुनो बात इतनी सर बात हम भगवान के भगवान ही इस रूप से बोलना अद्योगार यात्रा सब भूत कामों में भरे थे अद्योगार पुरुष परस्य परस्य पुरुष अद्योगार बहुत मौजूद बात है भगवान अपने आप भगवान है हमें कैसे पुत्र सब गए सब परमात्मा गए हैं अपने घर से बहुत बढ़िया बात है अपने घर धन अपने घर खास ईश्वर अंश जीव अविनाशी पांच बातें हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन अमर पांचों बातें वही है जो भगवान में है ईश्वर अंश है अरे अविनाशी भगवान भी अविनाशी है अब ये चेतन है भगवान भी चेतन है ये अमल है भगवान भी अमल है ये भगवान है कृपा है कृपा इसमें सदा ही कृपा समझिए भगवान की कृपा है असंभव को संभव करते हैं कर तुम अर्था का अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्था ईश्वर सजना बहुत आनंद की बात है विशेष खुशी की बात है भगवान हमारे ऐसे हमारा कल्याण है सुंदर एकदम ठीक बात है मन में उत्साह उत्साह कैसी बढ़िया बात है ये पता नहीं था पहले कि हम भगवान के हैं मुक्त होना प्रेमी होना भगवान को सर्वोपरि मानना ये हमारी बात सत्य है स्वाभाविक है जो उल्टा मान लिया है ना शुरू छोड़ दे संसार को सत्य मानता है और मरता ये आप हो जाए फिर आप ही हो जाएगा आप ही अपने आप ही वो नजर न छोड़ दे मेरे ये बताते हैं भगवान कि बस मृत्यु वही है सब प्राण गया सब जान आई बतिया बहन ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति है जैसे सपना खुल गया सपना आया हम खुल बड़ा भारी सपना है काम हुआ सभी फिर क्या हुआ फिर आंख सब खत्म खाते हो पेंजे और मकान बने और सबको पास पैसे को भगवान की कृपा है आप कृपा समझो हर तुम ये बाने हो भगवानी कृपा है भगवानी कृपा जितना मानोगे उतना थोड़ी है कृपा बहुत ज्यादा है कृपा बहुत ज्यादा। मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, पूर्ण कृपा को समझने की शक्ति अपनी बुद्धि में नहीं है। कर तो मन आकर तुम और अन्यथा कर दो समर्थ है। ऐसी शुभ बात है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी अलौक बात है, ऐसी एक नई बात है, ऐसी एक विलक्षण बात है, वो मिल गई। अपना पता लग गया भगवान के, ये भगवान का अवतार है। भगवान में कोई बात कोई समा नहीं माया, कृपा में खेलो मजो मचो काहू के बल भयंकर काहू के आशा व्यास भरोसे कुमारी के शब्द पाओ बसा है। इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती, इतनी बड़ी बिल्कुल मुफ्त में। राम दरी चौड़े परी सब कोई खेलो आए, दाबा नाई संस जीते सो ले जाए। राम दरी चौड़े परी सबके सामने सबके लिए, कोई कैसे नहीं हो। भगवान की कृपा बहुत विलक्षण हो रही है, ये पता लग जाए ना कि प्रभु की कृपा है तो पता लगने मात्र से आनंद मिल जाएगा। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी विलक्षण बात है, कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी बात हुई हुई हो नहीं सकती। प्रेम भक्ति योग ज्ञान सब खुदा सब गए। ये भगवान का सदावर्त है, सदावर्त सबके लिए खुला दरबार। तापियो अच्छा हो गंदा हो, पापियो अभिषेक अब की बेरोबारी हो, पापी को आनंद ज्यादा है, धोबी को भी ज्यादा मेरा कपड़ा मैंने धोने में आनंद आता है। भगवान को दे दो, भगवान को दे दो, हमारी आफत मिल जाए। काम हमारे जमत है रमत तिहारी राम, काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम। आप लोग खैर सर्व समर्थ, उससे समर्थ कोई हो सकता नहीं, हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। इतने समर्थ के पर सब को देने को अपने आप को देने को तैयार। हम भक्त बड़ा दीन हो या स्वतंत्र ऐसा कौन मिलेगा, ऐसा कोई है नहीं। लोगों को पता नहीं हो, ये पता हो तो महाराज उस जाए दुनिया सब झूठ सब कह रही है, सब कह रही है। अलोक की बात है, विचित्र बात है। भगवान पता लग गया हमारे प्रभु है। नारायण नारायण समय हो जाए।